أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران وخواهران وبینندگان و شنوندگان محترم الحمدلله که ما و شما یک درس از کتاب بدان از کتاب علم صرف گراماتیک زبان عربی یک درس گرفتیم و حالا باشد با عون و یاردم الله تبارک و تعالی از کتاب بدان از کتاب بدان درس دویوم را شروع خواهیم کرد. یعنی که حالا این درسی که ما به سمع شما میرسانیم این دویوم درس از این کتاب میباشد. درس گذشته ما و شما کلمه در زبان عربی به چند قسم تقسیم میشود گرفتیم. اکنون درس امروزه ما و شما دو موضوع هست. یکم موضوع تقسیم اسم، یعنی کلمه گفتیم به سه قسم تقسیم میشود، اسم است و فعل است و حرف. اکنون اسم باز تقسیم دارد و فعل باز تقسیم دارد. در این درس انشاءالله این دو موضوع را خواهیم گرفت که اولا تقسیم اسم، تقسیم اسم، اسم به چند قسم تقسیم می شود؟ اسم چطوره که کلمه به سه قسم تقسیم می شود؟ اسم همچنین به سه قسم تقسیم می شود و دویون تقسیم فعل هست. تقسیم فعل، فعل به دو قسم تقسیم می شود. فعل به دو قسم تقسیم می شود. پس کلمه به سه قسم تقسیم می شود، اسم و فعل و حرف. اکنون اسم به سه قسم تقسیم می شود و فعل به دو قسم تقسیم می شود. اکنون در این درس ما و شما این موضوع را خواهیم گرفت. یکم، صاحب کتاب می گوید که اسم بر سه قسم است. چطوره که ما سه قسم تقسیمش کردیم؟ ثلاثی و رباعی و خماسی است. نام هاشان یکمش ثلاثی، دویم رباعی، سیوم خماسی. این تقسیمات چی است؟ تقسیمات اسم. ثلاثی، اکنون وقتی ما ثلاثی میگویم چی معنا دارد؟ رباعی میگویم چی معنا دارد؟ خماسی میگویم چی معنا دارد؟ صاحب کتاب همین رو بیان میکند. میگوید که ثلاثی سه حرفی را گویند، همچون زیدون. ثلاثی کلمه را میگویند که سه حرف دارد، مانند چی؟ مانند زید. کلمه زید را ببینید، زیدون. زید عبارت از سه حرف است. رباعی چهار حرفی را گویند، همچون جعفرون. کلمه جعفر را ببینید، جعفرون. جعفر همچنین چی است؟ چهار تا حرف دارد. خماسی پنج حرفی را گویند، همچون سفر جلون. سفر جلون، سفر جلون. این خماسی است. اکنون این بود تقسیم اسم. اسم به سه قسم تقسیم می شود، ثلاثی و رباعی و خماسی. ثلاثی سه حرفی را می گویند، رباعی چهار حرفی را می گویند، خماسی پنج حرفی را می گویند. اسمی که از پنج حرف عبارت شدگی است یا عبارت است. اکنون تقسیم فعل چی؟ فعل میگه بر دو قسم تقسیم میشه. چی داره گفتیم؟ فعل بر دو قسم تقسیم میشود. ثلاثی قسم یکمش چی است؟ قسم یکمش این ثلاثی است. ببینید ثلاثی. قسم دیمش چی؟ رباعی. ثلاثی رباعی. ثلاثی سه حرفی را میگویند، مانند چی؟ مانند ضرب. ببینید ضرب. رباعی چهار حرفی را میگویند، مانند دحرج. ده راجع این فعل هست. انا اکنون موضوع درس امروزه ما و شما همین است و بس. صاحب کتاب درباره فعل میگه که فعل بر دو قسم است، یعنی فعل گفتیم بر دو قسم تقسیم می شود، ثلاثی و رباعی. ثلاثی و رباعی، ثلاثی سه حرفی رو گویند همچون ضربه. ثلاثی سه حرفی رو میگن مانند چی؟ مانند ضربه. رباعی چهار حرفی رو میگن. رباعی کلمه‌ای که چهار حرف دارد مانند چی؟ مانند ده رجه. مانند ده رجه. اکنون این هست درسی امروزه ما و شما، یعنی که کلمه به سه قسم تقسیم می شود. قسم یکمش اسم بود. اسم اکنون به سه قسم تقسیم می شده است. ثلاثی، ثلاثی یعنی سه حرفه، حساب کنید، حرف ز، حرف یا، حرف دال. زیدون سه حرف است. هر نامی که سه حرف است او را اسمی ثلاثیش می گویند. اسمی ثلاثی. رباعی چهار حرفه، مثلا جعفرون، جیم، عین، ف، ر، این چهار تا حرف، این اسم چهار تا حرف که دارد، این رو میگن رباعی. پس اسمی که چهار حرف دارد اون را نامش اسم رباعی هست، یعنی اسمی که دارای چهار حرف است. اکنون خماسی، سیم قسم اسم خماسی است. مانند چی؟ مانند سفر، جلون. ببینید سین و ف و ر، جیم و لام، پنج تا حرف. برای خاطر این را چی میگن؟ این را میگن اسمی خماسی، یعنی اسمی پنج حرفه. اکنون این تقسیم چی بود؟ تقسیم اسم. باز اسم های هست که زیاده از پنج حرف است، یا اسم های هست که شش حرف، هفت حرف هستند. پس اونها را انشاءالله در آینده میخونیم که اونها را ثلاثی مزید گفتنی با اسم ها داریم، رباعی مزید گفتنی اسم ها داریم، خماسی مزید گفته اسم ها داریم، این را در آینده انشاءالله خواهیم خواند. اکنون این بود درباره اسم و معلومات درباره اسم. اکنون تقسیم فعل. فعل گفتیم به دو قسم تقسیم می شود. یکم ثلاثی است، مانند ضربه. ضربه یعنی که زد. ببینید زد ثلاثی، ضاد، ر و ب سه حرف که دارد، برای هم خاطر میگن ثلاثی. اکنون با فعل رباعی می شود، مانند چی؟ مانند ده رجه. مانند ده رجه، نیو کنید دال و ح و ر و جیم چهار تا حرف که دارد، این را میگن فعل رباعی. پس فعل سه حرفه می شود و چهار حرفه می شود. فعل پنج حرفه نمی شود. حرفای اصلیش، حرفای زایده قطعی می آید پنج حرف، لیکن حرفای اصلی قطعی فعل پنج حرفه نمی شود. ببینید اسم پنج حرفه می شود، لیکن فعل پنج حرفه نمی شود. اسم فقط، فعل فقط سه حرفه و چهار حرفه است و بس. پس این بود دویم درس ما و شما از کتاب بدان درباره تقسیم اسم و تقسیم فعل، و در اینجا این درس را به پایان میرسانم و امیدوار هستم که از این درس فایده به دست آوردید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.